Kala esika ya kopema awa na se. Soki bolingo ezali manoki makotika kolela na kati ya mokili mobimba. Mizokisa pota koyoka pasi bongo okoyeba pasi ya moninga. Ninga moninga lokola bijo mutombo na mazwani balingana. Ninga moninga lokola tomwanake na mama na lolo. Ninga moninga lokola tumbangudi na ilunga papa. Ninga moninga lokola yugo na koliba mesana. Ninga moninga pavosalisana na la vie.